युक्ष्मिदा स्नेहन मोचने हो गया था, धात्वा देश स्विद बना लिए थे ना, स्वेदते स्वरूप बना दिए थे। आप कहते मोहन यो एक, कुछ लोगों का कहना स्नेहन मोचन यो दो नहीं है, मोहन यो अर्थ लेना उसका स्विद का, और कुछ लोग स्विद ही नहीं यहां, यहां क्या धातु क्या है स्विद, इच्छ्विदा च इति एके, ने स्विद स्विद दोनों भी ले सकते, च भी कह दिया है, इच्छ्विदा इच्छ्विदा दोनों। और कुछ लोग कहते हैं नहीं क्रम से अर्थ ले लो, इच्छ्विदा स्नेहने इच्छ्विदा मोचने, ऐसे ले लेंगे एक एक एक एक, स्विद का रूप चला लीजिए, इसीलिए स्विद में क्या रूप बनेगा, छेदते छेदेते छेदन्ते, छेदसे छेदेते छेदन्ते, छेदे छेदावहे छेदावहे, चिक्ष्विदे चिक्ष्विदाते चिक्ष्विदिरे, चिक्ष्विदिशे चिक्ष्विदाते चिक्ष्विदिरे, चिक्ष्विदिद्वे चिक्ष्विदे चिक्ष्विदीवहे चिक्ष्विदीवहे, स्वेदितारौ स्वेदितारः स्वेदितासाथे स्वेदिताद्वे, स्वेदिताहे स्वेदितास्महे स्वेदितास्महे, स्वेदिष्यते स्वेदिष्येते स्वेदिष्यन्ते, स्वेदिष्यसे स्वेदिष्येथे स्वेदिष्यद्वे, स्वेदिष्ये स्वेदिष्यावहे स्वेदिष्यामहे, स्वेदतां स्वेदेतां स्वेदन्तां, छेदस्व छेदेधाम छेदध्वम छेदै छेदावहै छेदामहै, अक्षेदत अक्षेदेताम अक्षेदन्त अक्षेदेधा अक्षेदेधाम अक्षेदध्वम अक्षेदे अक्षेदावहै अक्षेदामहै, छेदेत छेदेयाताम छेदेरन छेदेधा छेदेयाताम छेदेध्वम छेदेय छेदेवही छेदेमही, छेदिशिष्ट छेदिशीयास्ताम छेदिशीरन छेदिशिष्ठा छेदिशीयास्ताम छेदिशीध्वम छेदिशीय छेदिशीवही छेदिशीमही, अक्ष्विदत् पहले बनेगा सपर्श पद, अक्ष्विदत् अक्ष्विदताम अक्ष्विदन अक्ष्विदः अक्ष्विदतम अक्ष्विदत अक्ष्विदम अक्ष्विदाव अक्ष्विदाम, अक्ष्वेदिष्ट अक्ष्वेदिष्ट अक्ष्वेदिशाताम अक्ष्वेदिशत अक्ष्वेदिष्ठाः अक्ष्वेदिशाताम अक्ष्वेदिध्वम अक्ष्वेदिध्वम बनेगा, अक्ष्वेदिशि अक्ष्वेदिश्वहि अक्ष्वेदिश्महि, अक्ष्वेदिश्यत अक्ष्वेदिश्येताम अक्ष्वेदिश्यन्त अक्ष्वेदिश्यथाः अक्षेदिश्येधाम अक्षेदिश्यध्वम अक्षेदिश्ये अक्षेदिश्यावही रुचदीप्तौ अभिप्रीतौ च, रुचदातो दीप्ति अर्थ में दीप्ति में चमक करना और अभिप्रीति में पसंद होना, दोनों अर्थों में लेना रुचदातो, रोचते लघुपद गुण हो जाएगा, रोचते रोचेते रोचन्ते रोचसे रोचेते रोचद्वे रोचे रोचावहे रोचामहे, रुरुचे रुरुचाते रुरुचिरे रुरुचिषे रुरुचाथे रुरुचिद्वे रुरुचे रुरुचिवहे रुरुचिमहे, रोचिता रोचितारौ रोचितारः रोचिता से रोचिता साथे रोचिताद्वे रोचिता हे रोचिता स्वहे रोचिता स्महे, रोचिष्यदे रोचिष्येदे रोचिष्यन्दे रोचिष्यसे रोचिष्येदे रोचिष्यद्वे रोचिष्ये रोचिष्यावहे रोचिष्यामहे, रोचताम रोचेताम रोचन्ताम रोचस्व रोचेताम रोचद्वम रोचै रोचावहे रोचामहे, अरोचत रोचेताम अरोचन्त अरोचधाः रोचेधाम रोचद्वम अरोचे अरोचावहि अरोचामहि, रोचेत रोचेयाताम रोचेरम रोचे था रोचे या था रोचे धम रोचे या रोचे वही रोचे वही रोच शिष्ट रोच शी आता रोच शीरन रोच शिष्ट रोच शी आता रोच शी धम यहाँ पे रोच शी धम सभी में छलोप हो जाता है लुंगलकार में इनन दम मिलेगा अरोची ध्वम रहेगा अरोच ध्वम बनेगा लुंगलकार में अरोच इस्था सिच को इठो रखा है ध्वम को नहीं ध्वम अलग नाम गया बीच सिच हुआ ना सिच को इठ हुआ और ये सिच लोप हो गया द्विच से विकरण प्रत्यय से अंग संज्ञा हो गई संपूर्ण की अतः इट को लेकर ये नंदन हो गया यहां इट को लेकर नंदन नहीं बन सकता कि इट जो सिद्धों को हो रहा है फर्क यह सिद्ध सहित इनंदंग है इसकी अंग संज्ञा है और ये सिद्ध लोप होने के बाद में जिसकी अंग संज्ञा हुई है वो क्या बचेगा ये अंत में बचता है कि इनंदंग हो जाता है इसलिए अरोच ढंग करके जो लुंग लकार में बनेगा ढकार आश्रय लिंग में ढकार नहीं होगा रोचिशी ध्वम ही रहेगा अंग संज्ञा के ऊपर निर्भर है सारा खेल रोचिशी ध्वम रोचिशी रोचिशी वही रोचिशी वही और उचक बनेगा पहला लुंग लकार अरुचक अरुचताम अरुचन अरुच अरुचतम अरुचत अरुचम अरुचाव अरुचाव अरोचिष्ट अरोचिशाताम अरोचिषत अरोचिष्ठा अरोचिशाताम अरोचिभ्रम अरोचिषी अरोचिष्वी अरोचिष्वी अरोचिषत अरोचिषेताम अरोचिष्यंत अरोचिष्यथ अरोचिषेताम अरोचिष्यभ्रम अरोचिष्ये अरोचिष्यावहे अरोचिष्यामही अरोचिष्यावही अरोचिष्यामही घुट परिवर्तने घुट धातु परिवर्तन अर्थ परिवर्तन मैंने घोटना ये चना वगैरह रहता है उसको पीस देते हो पाउडर बना देते हो चटनी बना देते हो परिवर्तन हो गया ना घोट दिया घुट परिवर्तन ही यदि शास्त्र को घोटोगे तो क्या आपके अंदर भी तो परिवर्तन होगा इसे शास्त्र घोटो नहीं बोलते शास्त्र घोटो शास्त्र घोटने का मतलब क्या आपके अंदर परिवर्तन आना चाहिए यदि शास्त्र घोट के परिवर्तन नहीं आया शास्त्र में परिवर्तन करने लग जाओगे अपने अनुकूल शास्त्र को ले लोगे उल्टा उल्टा तो वो गड़बड़ है शास्त्र पढ़ के आप भी परिवर्तन आना चाहिए आपका जीवन सुधर जाए तो चना को घोटने चना में परिवर्तन नहीं होता आप में ही परिवर्तन होता है कि चना तो चूर्ण हो गया लेकिन चूर्ण को खा के कौन परिवर्तन उनको प्राप्त कर रहा है चना को क्या मिल गया चूर्ण होने से भागव के लाभ क्या हुआ उसको लाभ तो आपको हो रहा है उससे इसे शास्त्र का पंक्ति लगा करके शास्त्र को क्या लाभ होना है पंक्ति लगाकर आपको लाभ होना है यही घोटना हुआ नहीं तो घोटेगा क्यों आदमी सीधे चना खाओ घोटने क्या चाहते घोटने से विशेष लाभ आयोनाइजेशन थ्योरी है ना इसमें आजकल हर चीज को घोटा जाता है इसीलिए आजकल रेडीमेड फूड भी आ रहे फूड टैबलेट्स आ गए भोजन बनाने की जरूरत नहीं है झंझट नहीं आजकल धीरे धीरे हमारे आश्रमों में नक्षत्रों की जरूरत ही नहीं पड़ेगा वो फूड टैबलेट्स ला के रख देंगे झंझट कर दो एक गोली खाओ और भजन करो न सब्जी खरीद के लाना है न दाल पकाना है न रोटी बनाना है न आटा न चावल न राशन न पानी झंझट करते कोई जरूरत ही नहीं है रसोइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगा कोई लफड़ा नहीं रह जाएगा पहले से हर कमरे में टैबलेट की डिब्बे दे देंगे कि बारह घर में एक महीने के लिए एक साथ गोली रख दो साठ गोली सवेरे एक गोली खाओ शाम को एक गोली खाओ बहुत फुट टैबलेट कर दो फायर टैबलेट थे ना पहले फायर टैबलेट्स जैसे कागज खोली आग भग भग जलेगा ये हिमालय पहाड़ों में काम बहुत होता था उससे बर्फ के इलाके में जब जाते थे ना तब काम आता था वो सो खोली खोलते ही वो जलेगा वो आग भग भग भग जलेगा और काफी देर तक जलता है नहीं तुरंत बुझ गया हो आराम से एक कप कॉफी चाय बनाना एक एक गोली से बना सकते उसके बाद स्पेशल गैस में सिलेंडर आए इतने छोटे छोटे बोटलोमा सिलेंडर कॉम्पैक्ट सिलेंडर उसके अंदर 3 किलो गैस होता था स्पेशल गैस उसके सामने छोटा सा नली और छोटा सा चूल्हा इतना छोटा बर्नर होता था और उसमें खिचड़ी सब कुछ पकता था आराम से 15 दिन उस 3 किलो गैस से तो इस्तेमाल किया ना तो पता है। अब फुट टैबलेट आ गया, फायर टैबलेट गया, फुट टैबलेट गिर गया ना हवा से, इधर उधर भाग रही है। तो घुट परिवर्तन परिवर्तन घोटना घुट धातु दे एक घुट धातु से क्या होगा इसे लट लगा घोट दे घोटे थे घोटल दे घोट से घोटे थे घोटे घोटे घोटावहे घोटामहे जुगुटे जुगुटाते जुगुटी रे जुगुटिशे जुगुठाते जुगुठी द्वे जुगुठे जुगुठी वहे जुगुटी महे घोटिता घोटिदारो घोटिदार घोटिता से घोटिता साथे घोटिता द्वे घोटिदा हे घोटिदास वहे घोटिदास महे घोटिष्यते घोटिष्यते घोटिष्यते घोटिष्यते घोटिष्यते घोटिष्य द्वे घोटिष्ये घोटिष्या वहे घोटिष्या महे घोटदाम घोटेताम घोटंताम घोटस्व घोटेताम घोटध्वम घोटई घोटावहि घोटावहि अघोटद घोटेताम घोटंत अघोटदाह घोटेताम घोटध्वम अघोटे घोटावहि घोटावहि घोटेत घोटयाताम घोटेरन घोटेधाह घोटेयाताम घोटेध्वम घोटय घोटेवहि घोटेवहि घोटशिष्ठ घोटिशियास्थाम घोटिशीरन घोटशिष्ठाः घोटिशियास्थाम घोटिशीध्वम घोटिशीय घोटिशिवहि घोटिशिवहि अघुटत अघुटताम अघुटन अघुट अघुटतम अघुटत अघुटम अघुटा अघुटाम अघोटिष्ठ अघोटिषाता अघोटिषत अघोटिष्ठ अघोटिषात अघोटिध्वम अघोटिशी अघोटिष्वी अघोटिष्वी अघोटिषत अघोटिष्येता अघोटिष्यंत अघोटिषथा अघोटिषेथा अघोटिषध्वम अघोटिषी अघोटिष्यावहि अघोटिष्यावहि शुभ दीप्त शुभ धातु चमकना और शोभा होना दो अर्थ में शोभते सब रूप चलाना है एक एक रूप चला दे चला लेंगे सब शोभते शोभेते शोभन्ते शोभते शोभेते शोभद्रे शोभे शोभावहे शोभामहे शुशुभे शुशुभाते शुशुभिरे शुशुभिषे शुशुभाते शुशुभिद्वे शुशुभे शुशुभिवहे शुशुभिमहे शुभिता से शुभिता साते शुभिता द्वे शुभिता हे शुभिदास्मे शुभिदास्महे शुभिष्यते शुभिष्येते शुभिष्यन्ते शुभिष्यसे शुभिष्येते शुभिष्यद्वे शुभिषे शुभिष्यावहे शुभिष्यामहे शोभताम शोभेताम शोभन्ताम शुभस्व शोभेताम शोभध्वम शोभै शोभावहे शोभामहे अशोभत अशोभेताम अशोभन्त अशोभताः अशोभेताम अशोभध्वम अशोभै अशोभा शोभे अशोभावहि अशोभामहि शोभेत शोभेयातां शोभेरन् शोभेथाः शोभेयातां शोभेद्वं शोभेय शोभेवहि शोभेवहि शोभिषिक शोभिषियास्तां शोभिषीरन् शोभिषिकाः शोभिषियास्तां शोभिषिध्वं शोभिषीय शोभिषिवहि शोभिषिवहि अशुभत् अशुभताम् अशुभम् अशुभः अशुभदम् अशुभद अशुभम् अशुभाव अशुभाम अशोभिष्ट अशोभिषाता अशोभिषत अशोभिष्ठा अशोभिषाता अशोभिध्वम अशोभिषी अशोभिष्वी अशोभिष्वी अशोभिषत अशोभिषेता अशोभिष्यंत अशोभिषथा अशोभिषेता अशोभिषध्वम अशोभिषे अशोभिष्यावहि अशोभिष्यामहि शुभ संचलन शुभ धातु संचलन मैंने विचलित होना व्याकुल होना शोभते शोभते शोभेते शोभन्ते शोभते शोभेते शोभद्वे शोभे शोभावहि शोभामहे चुक्षुभे चुक्षुभाते चुक्षुभिरे चुक्षुभिषे चुक्षुभाते चुक्षुभिद्वे चुक्षुभे चुक्षुभिवहि चुक्षुभिमहे शोभिता क्षुभितारो क्षुभितार क्षुभितासे क्षुभितासाते क्षुभिताद्वे क्षुभिताहे क्षुभितास्महे क्षुभितास्महे क्षुभिषदे क्षुभिषेदे क्षुभिष्यन्ते क्षुभिषसे क्षुभिषेदे क्षुभिषद्वे क्षुभिष्ये क्षुभिषावहि क्षुभिषामहे क्षुभदां क्षुभेदां क्षुभन्तां क्षुभस्व क्षुभेदां क्षुभध्वं क्षुभे क्षुभावहि क्षुभामहि क्षुभै क्षुभावहि क्षुभामहि अक्षोभद क्षुभेदां क्षुभन्त अक्षोभताः अक्षुभेदां क्षुभध्वं अक्षुभे क्षुभावहि क्षुभामहि क्षुभेत क्षुभेयातां क्षुभेरन् नभ हिंसायां, हिंसा करना। नभ में क्या होगा? नोण सूत्र लगेगा। नो न धात्वाधेन न मूर्धन नकारों को दंति नकार हो जाएगा, नभ बनेगा। नभते नभते नभते नभेते नभन्ते नभसे नभेते नभद्वे नभे नभावहे नभामहे। अब लिट लकार सूत्र लगेगा, पूर्व में है आया हुआ, अतः कहन मध्य अनादेशादे लिटि। नभ है ना, नभ धातु है। अब तक जितने भी पढ़ा आपने, सब में इकार या उकार उपधा में था, अकार वाला नहीं आया। देखिए द्युत, द्युत में उकार था, श्वित इकार था, मिद ई था, स्विद में भी ई है, श्विद में भी ई था, रुच में उ, घुट में उ, शुभ में उ, शुभ में भी उ था बीच में, और सब संयोग आदि भी था अधिकतर, है ना। द्यु भी संयोग है, श्वी स्वी है, श्वी रू में संयोग आदि नहीं था, घू में संयोग आदि नहीं, शुभ में शुभ भी संयोग आदि था। और अब जो धातु ले रहे हैं वो क्या है? नव। ये कैसा है? अतः एक काल मध्य, एक काल मध्यस्थ है। और अब इसलिए नभ नभ नभ दंता विशेष ए हो गया, नभ धन ये। अब क्या हुआ? अतः एक कल मध्य अनादेशादेक लिटि, इसको क्या कर देगा? अभ्यास को लोप करेगा और ने कर देगा, नकार के कार को एक कार कर देगा। रूप क्या बनेगा तब? नेभे नेभे नेभाते नेभिरे नेभिषे नेभाते नेभिद्वे नेभे नेभिवहे नेभिवहे, ये रूप बनेगा। और बाकी में नेभे ननाद नेद तू नेदु बना था ना, वह एक वचन ननाद बना, क्योंकि नल था, पित्त थे, कितने ही मिल रहा था। और ये कब करता है? कितलिट में करता है, एकल मजन। और ये सारलिट कित हो जाता है ना, सिर्फ एक वचन में प्रथम पुरुष हो, सब जगह कित है, पूरा का पूरा नव प्रत्यय कृत है। इसे वहां जैसे नहीं, यहां तो सभी के सभी में लोप होना है, और ये तो अभ्यास लोप, ये तो कर अभ्यास लोप हो जाएगा। निभे निभात निभे निभिषे निभात निभिद्वे निभे निभिमहे निभिमहे। फिर नभिता नभितारो नभितार नभिता से नभिता साथे नभिता द्वे नभिता हे नभिता स्वे नभिता स्वे नभिषदे नभिष्येदे नभिष्यन्दे नभिषते नभिषेथे नभिषद्वे नभिष्ये नभिष्यावहे नभिष्यामहे नभताम नभेताम नभन्ताम नभस्व नभेताम नभध्वम नभै नभावहे नभामहे। हाँ, लंग लगा रहा, नभत अनभेताम अनभन्त अनभताः अनभेताम अनभध्वम अनभे अनभावहि अनभामहि। नभेत नभेयाताम नभेरन् नभेताः नभेयाताम नभेध्वम नभेय नभेवहि नभेमहि। नभिशिष्ट नभिशिष्टा नभिशियास्ताम नभिशीरन् नभिशिष्टाः नभिशियास्ताम नभिशिभम नभिशीय नभिशिवहि नभिशिमहि। यहाँ पर लगेगा परसेपद भी, अनभत अनभत अनभताम अनभन् अनभः अनभतम अनभत अनभम अनभाव अनभाम अनभिष्ट अनभिषाताम अनभिषत अनभिष्ठाः अनभिषाताम अनभिभम अनभिषी अनभिश्वहि अनभिश्वहि अनभिषत अनभिषेताम अनभिष्यन्त अनभिषथाः अनभिषेताम अनभिषद्भम अनभिष्ये अनभिष्यावहि अनभिष्यामहि। तुभ ये भी हिंसार्थ में ही है, तुभ हिंसायाम, तुभ धातु हिंसार्थ में, तो भते, तो भते, तो भेटे, तो बंधे, तो भसे, तो भेटे, तो बंधे, तो भे, तो भाव है, तो भाव है, तु तु भेत, तु तु भाद, तु तु भिरे, तु तु विशेत, तु भाद, तु तु विद्वे, तु तु भेत, तु भीवे, तु तु भीमे, तो भिदा, तो भितारो, तो भितार, तो भितासे, तो भितासाधे, तो भिताद्वे, तो भिताहे, तो भितास्महे, तो भितास्महे, तो भिष्यते, तो विषयते, तो विषयन्ते, तो विषयते, तो विषयेथे, तो विषयद्वे, तो विषये, तो विषावहे, तो विषामहे, तो भताम, तो भेदाम, तो भन्ताम, तो भस्व, तो भेधाम, तो बद्धम, तो भई, तो भाव हे, तो भाव हे, अतो भद, अतो भेताम, अतो भंत, अतो भदा, अतो भेथाम, अतो भद्धम, अतो भे, अतो भाव हे, अतो भाव हे, तो भेत, तो भे आताम, तो भेरन, तो भेधा, तो भे आताम, तो भेद्धम, तो भेय, तो भे वही, तो भे वही, तो विशिष्ट, तो विशियासाम, तो विशीरन, तो विशिष्टा, तो विशियासाम, तो विशिद्धम, तो विशीय, तो विशी वही, तो विशी वही, अतुभक्, अतुबदाम, अतुभन, अतवह, अतवदम, अतवद, अतुभम, अतुभाव, अतुभाव, अतोभिष्ट, अतोभिषाताम, अतोभिषत, अतोभिष्ठः, अतोभिषाताम, अतोभिद्धम, अतोभिद्धम, अतोभिषी, अतोभिष्वहि, अतोभिष्वहि, अतोभिष्यत, अतोभिष्येताम, अतोभिष्यन्त, अतोभिष्यथाः, अतोभिष्येताम, अतोभिष्यद्धम, अतोभिष्ये, अतोभिष्यावहि, अतोभिष्यामहि, स्रंसु, भ्रंसु, ध्वंसु, अवस्रंसु, तीनों अर्थ गिरना अर्थ में, स्रंसु, भ्रंसु, ध्वंसु, और कुछ कहते नहीं, स्रंसु, भ्रंसु ये अवस्रंसन अर्थ में, संसदे गांडी व महस्ता गीता स्रंसता है, स्रंस धातु है गिरना, हाथ से गांडीव गिर गया, इतना घबरा गया वो, संसदे गांडीव महस्ता, तो स्रंसु धातु यही है, स्रंसदे बनाया इसी से स्रंस धातु, अवस्रंस मैंने गिरना, और ध्वंस का अर्थ नाश होना भी है, ध्वंस का अर्थ नाश होना भी है, गिरना भी है, नाश होना है, दोनों अर्थ में, स्रंस का रूप बनाइए, स्रंसते, स्रंसेते, स्रंसन्ते, स्रंससे, स्रंसेते, स्रंसद्वे, स्रंसे, स्रंसावहे, स्रंसामहे, सस्वंसे, सस्वंसाते, सस्वंसिरे, सस्वंसिषे, सस्वंसाथे, सस्वंसिद्वे, सस्वंसे, सस्वंसीवहे, सस्वंसीमहे, संसिता, संसितारो, संसितारः, संसितासे, संसिताताते, संसिताद्वे, संसिताहे, संसितास्वे, संसितास्मे, संसृष्यते, संसृष्येते, संसृष्यन्ते, संसृष्यते, संसृष्येते, संसृष्यद्वे, संसृष्ये, संसृष्यावहे, संसृष्यामहे, स्रंसताम, स्रंसेताम, स्रंसन्ताम, स्रंसेथाम, स्रंसद्धम, स्रंसै, स्रंसावहि, स्रंसामहि, अस्रंसत, अस्रंसेताम, अस्रंसन्त, अस्रंसथाः, अस्रंसेथाम, अस्रंसद्धम, अस्रंसे, अस्रंसावहि, अस्रंसामहि, स्रंसेत, स्रंसेयाताम, स्रंसेरन, स्रंसेथाः, स्रंसेयाथाम, स्रंसेद्धम, स्रंसेय, स्रंसेवहि, स्रंसेमहि, स्रंसिशिष्ट, स्रंसिशीयास्ताम, स्रंसिशीरन, स्रंसिशिष्ठाः, स्रंसिशीयास्ताम, स्रंसिशीध्वम, स्रंसिशीय, स्रंसिशीवहि, स्रंसिशीमहि, अस्रंसत, अस्रंसत नहीं बनेगा, स्रंस के नकार लोप हो जाएगा, किंगित मिल गया ना, अनिता मलो बुलाया, किंगिति सूत्र लगेगा, स्रंस धातु है, त, सिप का तकार हो गया ना, तिप का तकार, तिप, पुषाज उद्गल वृद्ध, प्रश्न पदेशु, श्री को अंग इंगित है, अट्टागम हो गया, अस्रंस तो, इसमें क्या होगा, स्रंस के नकार लोप हो जाएगा, इंगित धातु ना, स्रंसु धातु, इंगित नहीं है, सिच को अंग हो गया तो हो जाता ना हमेशा लुंग लकार में, सब में क्या परसेपद पक्ष में हाँ पुषादि रितादि रित परसमेपदेशु इसने क्या करता है अंग करता है सिच को बाद के श्रीलुंगी के बाद श्ले सिच बाया उसको भगा करके अंग हो गया वो अंग है अ गित तो अंश नकार का लोप असत बनेगा रूप असत असतम असन असतम असत असम असाव असाम यही सूत्र अनिदिता हलोपदया किंगिति यही सूत्र लग रहा है नकार का लोप करेगा क्योंकि धातु इदित धातु नहीं है अतः नकार का लोप हो गया उपधा में नकार जो है ये बहुत पहले आया था आपको प्रांग बनाया था ना हमने प्रांग प्रांचो प्रांच हलंत पुलिंग वहां आया था अनिता हम लोग बताए विचार अब आदरपद में अश्रिष्ट बनेगा वहां नकार लोप नहीं होगा जितने ना वहां किट्टे सिच्चे सब है इसलिए वहां लोप नहीं होगा असंशिष्ट असंशिषाधाम असंशिषत असंशिष्ठ असंशिषाधाम असंशिद्धम असंशिषी असंशिष्मही असंशिष्मही असंशिष्यत असंशिष्येताम असंशिष्यंत असंशिष्यथा असंशिष्येधाम असंशिष्यध्वम असंशिष्ये असंशिष्यावही असंशिष्यामही एवमेव भ्रंशु ध्वंसु का विरुच लाना है भ्रंश धातु भ्रंशते भ्रंशते भ्रंशेते भ्रंशंते भ्रंशसे भ्रंशेते भ्रंशत्वे भ्रंशे भ्रंशावहे भ्रंशावहे बभ्रंशे बभ्रंशाति बभ्रंशिरे बभ्रंशिषे बभ्रंशाति बभ्रंशिद्धे बभ्रंशे बभ्रंशिमहे बभ्रंशिमहे भ्रंशिता भ्रंशितारो भ्रंशितार भ्रंशिताशे भ्रंशाताशे भ्रंशिताद्धे भ्रंशिताहे भ्रंशिताशे भ्रंशितास्महे भ्रंशिष्यते भ्रंशिष्येते भ्रंशिष्यन्ते भ्रंशिष्यसे भ्रंशिष्येते भ्रंशिष्यद्वे भ्रंशिष्ये भ्रंशिष्यावहे भ्रंशिष्यामहे भ्रंशतां भ्रंशेतां भ्रंशन्तां भ्रंशस्व भ्रंशेतां भ्रंशद्धं भ्रंशै भ्रंशावहे भ्रंशामहे अभ्रंशतः भ्रंशेतां भ्रंशेत अभ्रंशतः भ्रंशेतां भ्रंशद्धं अभ्रंशे भ्रंशावहे भ्रंशामहे भ्रंशेत भ्रंशेयातां भ्रंशेरं भ्रंशेतः भ्रंशेयातां भ्रंशेद्धं भ्रंशेय भ्रंशे वै भ्रंशे वै भ्रंशिशिष्ट भ्रंशिशियातां भ्रंशिशीरं भ्रंशिशिष्टः भ्रंशिशियातां भ्रंशिद्धं भ्रंशिशिय भ्रंशिशि वै भ्रंशिशि वै लुंग लकार में एक पक्ष क्या होगा नकार का लोप भ्रंश धातु के नकार लोप होगा अभ्रसत बनेगा अभ्रसत अभ्रसताम अभ्रसन अभ्रस अभ्रसदम अभ्रसद अभ्रसम अभ्रसाव अभ्रसाम अभ्रंशिष्ट अभ्रंशिषाताम अभ्रंशिषत अभ्रंशिष्टाः अभ्रंशिषाताम अभ्रंशिभम अभ्रंशिषी अभ्रंशिष्मही अभ्रंशिष्मही अभ्रंशिष्यत अभ्रंशिष्येताम अभ्रंशिष्यन्त अभ्रंशिष्य अभ्रंशिष्यथा अभ्रंशिष्येताम अभ्रंशिष्यध्वम अभ्रंशिष्ये अभ्रंशिष्यावहि ध्वंसु गतौ च ध्वंसु धातु अवसंस गति अर्थ भी होता है नाश अर्थ भी होता है उस धातु का गतौ गति अर्थ भी होता है ध्वंसते ध्वंसते ध्वंसेते ध्वंसन्ते ध्वंसे ध्वंसेते ध्वंसद्धे ध्वंसे ध्वंसावहि ध्वंसामहि तद्ध्वंस ध्वंसाद ध्वंसे तद्ध्वंसे ध्वंसाद ध्वंसुद्धे तद्ध्वंसे ध्वंसी वै ध्वंसी वहे ध्वंसिता ध्वंसितारो ध्वंसितार ध्वंसिता साधे ध्वंसिताद्धे ध्वंसिता हे ध्वंसितास्मै ध्वंसितास्महे ध्वंसिष्यते ध्वंसिष्येते ध्वंसिष्यन्ते ध्वंसिष्यसे ध्वंसिष्येते ध्वंसिष्यद्धे ध्वंसिष्ये ध्वंसिष्यावहि ध्वंसिष्यामहे ध्वंसतां ध्वंसेतां ध्वंसन्तां ध्वंसस्व ध्वंसेतां ध्वंसध्वं ध्वंसै ध्वंसावहि ध्वंसावहि अध्वंसत अध्वंसेतां अध्वंसन्त अध्वंसताः ध्वंसेतां अध्वंसध्वं अध्वंसे ध्वंसावहि ध्वंसावहि ध्वंसेत ध्वंसेयातां ध्वंसेरं ध्वंसेथाः ध्वंसेयातां ध्वंसेध्वं ध्वंसेय ध्वंसेवहि ध्वंसेवहि ध्वंसशिष्ट ध्वंसशियातां ध्वंसशीरं ध्वंसशिष्टः ध्वंसशियातां ध्वंसशिद्धं ध्वंसशीय ध्वंसशी वही ध्वंसशी वही अध्वसत यहाँ भी नकार का लोप होगा अध्वसत अध्वसदाम अध्वसन अध्वस अध्वसदम अध्वसत अध्वसम अध्वसाव अध्वसाम अध्वंसशिष्ट अध्वंसशिष्ट अध्वंसशाताम अध्वंसशत अध्वंसशिष्टः अध्वंसशाताम अध्वंसश अध्वंसिद्धम अध्वंसशी अध्वंसिष्वही अध्वंसिष्वही श्रम्भु विश्वास, श्रम्भु धातु विश्वास होता है, विश्रम्भ विश्रम्भ विश्वास ये सब पर्यायवाची शब्द है। विश्वास श्रम्भते श्रम्भते श्रम्भेते श्रम्भन्ते श्रम्भसे श्रम्भेसे श्रम्भसे श्रम्भेते श्रम्भद्वे श्रम्भे श्रम्भावे श्रम्भामहे सश्रम्भे सश्रम्भादे सश्रम्भिरे सश्रम्भिषे सश्रम्भादे सश्रम्भिद्वे सश्रम्भे सश्रम्भिवे सश्रम्भीमहे श्रम्भिता श्रम्भितारो श्रम्भितारः श्रम्भितासे श्रम्भितासादे श्रम्भिताद्वे श्रम्भिताहे श्रम्भितास्व श्रम्भितास्महे श्रम्भिष्यते श्रम्भिष्येते श्रम्भिष्यन्ते श्रम्भिष्यसे श्रम्भिष्येते श्रम्भिष्यद्वे श्रम्भिष्ये श्रम्भिष्यावहे श्रम्भिष्यामहे श्रम्भतां श्रम्भेतां श्रम्भन्तां श्रम्भस्व श्रम्भेतां श्रम्भध्वं श्रम्भे श्रम्भावहि श्रम्भावहि अश्रम्भत श्रम्भत्रे अश्रम्भत श्रम्भेताम् अश्रम्भत अश्रम्भताः श्रम्भेताम् श्रम्भद्धम् अश्रम्भे श्रम्भावहि श्रम्भावहि श्रम्भेत श्रम्भेयादां श्रम्भेरन् श्रम्भेथा श्रम्भेयादां श्रम्भिद्धम् श्रम्भेय श्रम्भेवहि श्रम्भेवहि श्रम्भिश्रियाता श्रम्भिशीरन् श्रम्भिशिष्ठा श्रम्भिश्रियाता श्रम्भिसिद्धम् श्रम्भिश्रिय श्रम्भिशीवहि श्रम्भिशीवहि अश्रभत् नकार लोप होगा अश्रभत् अश्रभदाम अश्रभन् अश्रभः श्रम्भ है ना नकार लोप अरे अनुस्वार परसवर्ण हो रखा है माँ है अनुस्वार नकारी था नकारी है वो उसका अनुस्वार परसवर्ण हो गया वो करके मुआ दिख रहा है इसे अश्रभत् और औपदेश मकार मानोगी तो लोप नहीं होगा अश्रम्भत् बनेगा औपदेशिक मकार मानना पड़ेगा उपदेश काल में अनुस्वार परसवर्ण नहीं है शुद्ध मकार ही है उस दिशा में न नहीं है तो लोप होगा नहीं अश्रम्भत् बनेगा लेकिन यहां भी अश्रभत् हमारे पुस्तक में अश्रभत् अश्रम्भिष्ट मैंने अनुस्वार परसवर्ण पक्षी लिया इन्होंने अनुस्वार परसवर्ण पक्षी लिया वो असिद्ध हो जाता है अन्यथा लोप जाएगी देशोक्त दृष्टि से जो नहीं दिखेगा उसको लोप हो गया इन्होंने दिया इसलिए अश्रभत् अश्रभत् अश्रभताम अश्रभन अश्रभ अश्रभदम अश्रभद अश्रभम अश्रभाव अश्रभाम अश्रम्भिष्ट अश्रम्भिषाताम अश्रम्भिषद अश्रम्भिष्ठाः अश्रम्भिषाताम अश्रम्भिद्धम् अश्रम्भिद्धम् अश्रम्भिषी अश्रम्भिष्वै अश्रम्भिष्महि अश्रम्भिष्यत अश्रम्भिष्येताम अश्रम्भिष्यन्त अश्रम्भिषथा अश्रम्भिष्येताम अश्रम्भिषिद्धम् अश्रम्भिष्ये अश्रम्भिष्यावहे अश्रम्भिष्यामहि अश्रम्भिष्यावहि अश्रम्भिष्यामहि इस प्रकार से ये दंडक के सभी धातु पूरी हो गए ऋतु वर्तने लेकिन द्वितादि भी समाप्त नहीं हुआ है द्वितादि भी समाप्त नहीं हुआ इसके बाद में कृपु आता है कृपु से पहले वृत्त आता है वृत्त में समाप्त होता है लेकिन ऋतु के बाद में आता है आपका ऋतु वृधु श्रृधु स्यंदु कृपु पांच वहां जाने के बाद पाणिनि ने वहां धातु पाठ में वृत्त लिख दिया मैंने यहीं तक गण समाप्त है इति वृत्त ऐसा आता है जो अंतर्गण है उसकी समाप्ति का द्योतक होता है धातु पाठ में देखेंगे ना धातु पाठ में द्वितादि शुरू हुआ अंत में क्या होता है जहां समाप्त करने गण को वहां इति वृत्त लिखा होता है मैंने द्वितादि गण को यहीं तक लेना है वो संकेत इति वृत्त कोई धातु नहीं शुरू शुरू में धातु पाठ पढ़ा तो मैं सोचते रह गए ये भी धातु पाठ विचित्र कोई अर्थ नहीं दिया आगे में इतिवृत्त आगे कोई अर्थ नहीं दिया भक्त सब धातु पाठ धातु के सामने दे रहे हैं इस दिन के सामने अर्थ नहीं दिया समाप्त पूरा हुआ फिर मैंने छोटे महाराज से पूछा महाराज धातु पाठ बार बार कई जगह इतिवृत्त आता है इसको कोई अर्थ नहीं दिया इतने बार इतिवृत्त क्यों आ रहा है तो कहते वो धातु थोड़ी है वो गण की समाप्ति का द्योतक ऋतु वर्तने धातु आ रहा है बार बार प्रयोग करते वर्तते प्रयोग करते ना बहुत प्रयोग करता है धातु ऋतु वर्तने ऋतु धातु वर्तन मने होना भू सत्यम जैसे भवती जैसे वर्तते प्रयोग होता है होना अर्थ में मने है बोले दाहे मराठी में आहे अस्ति, उसी अर्थ में पर्यावचित दो अर्थ नहीं हो, पर्यावचित वर्तनम मैंने सत्ता अर्थ जिसे मैंने कहा भू सत्ता है, मैंने भी तो कहा इसीलिए। तो वृद्ध धातु से वृत्त धातु, वृत्त में क्या बचेगा, उकारित संज्ञा हो गया, उकार है अनुदात, उकार है अनुदात, उसकी संज्ञा हो गई, अनुदात होने से अनुदात हुआ, अतः आत्मप संज्ञक प्रत्यय आएंगे। तो वृत्त से लट त शप वृत्त अ त, वृत्त अ त पुगंत लघुप सच गुण होगा, ये सप्तक आ रहे हैं सब लघुपद गुण के, सभी धातु में अभी आपने लघुपद गुण किया है, केवल लघु में छोड़ करके, लघु में अकार था वह गुण नहीं हुआ, बाकी सब धातु में उपदान में कुछ न कुछ मिला और आपने लघुपद गुण किया है, रोचते शोभते है ना स्वेदते सब में लघुपद गुण हुआ, पुगंत लघुपद से चा सब जगह लगी, यहां भी लगेगा पुगंत लघुपद से चा गुण हो गए तो क्या होगा, अ आपको क्या करोगे उरंट पर, तो वृत्त को वर्त हो गया, वर्त अ टिता आपने बताना तेरे वर्तते वर्तते वर्तेते वर्तन्ते वर्तसे वर्तेते वर्तद्वे वर्ते वर्तावहे वर्तामहे। वृत्त धातु से लिट लिट कत्ता लिट च सार संज्ञा से पद नहीं हुआ, वृत्त दंता वृद्धं लिट लिट कत्ता हुआ, लिट च सार संज्ञा है, तो यहां दो काम प्राप्त है, एक इस दशा में अभी क्या है ये असंयोग है, असंयोग लिट कित से कित हो जाएगा, असंयोग लिट से कित हो जाएगा, अकिंचित गुण निषेध था, लेकिन कित करने से पहले गुण आ जाता है परत्वा विप्रतिषेध है परम कार्य, बहुत सारे है जहां उकार उपदा है एकार उपदा है वहां पुगंत रूप से काम कर देता है, एकार उपदा उकार उपदा में पुगंत्र उद्देश्य काम कर ही रहा है, सार्वधातुक में आर्धातुक में भी काम कर रहा है, गुण कर ही रहे हैं हम लुट लकार में, समझे नहीं किया क्या शोभिता स्वेदिता सब रहा है वहां काम कर रहा है, और अन्यत्र लिट लकारों में कित भी काम कर रहा है, गुण निषेध कर देता है, सुशुदे सुशुदाते सुशुदीरे आत्र पद में भी, तो दोनों अन्यत्र नेत्र काम कर चुके हैं, अब यहां पर दोनों भिड़ गए कौन करूं, तो परत्वात् पुगंत लोभ से गुण करने आता है, तो कित को भगा दिया, अब कित नहीं रहेगा तो गुण हो जाएगा, एक गुण होने के बाद क्या होता है कित आ ही नहीं पाएगा, क्यों गुण करो तो रिको क्या होगा रपर हो जाएगा वर्थ हो जाएगा ना, न तो संयोग हो गया, संयोग से परे आने से बाद कित हो नहीं सकता, ये भी नहीं सकते आप भले गुण कर लो गुण के बाद फिर मैं कित कर दूंगा, कृता कृत जो भी दिशा नित्य पर क्या वैशिष्ट कौन होता है नित्य बलवान होता है, लेकिन कित तो नित्य सूत्र नहीं है अनित्य सूत्र है, नित्य सूत्र किसको कहते हैं, जैसे दो प्राप्त थे एक के करो ना करो दोनों दिशा में दूसरा जब कार्य करने लग जाए उसको क्या हम कहते हैं नित्य सूत्र, और पर क्या वैशिष्ट नित्य बलवान होता है, और यहां नित्य भी नहीं हो सकता कि जब गुण कर दूंगा बंद किसी प्रवृत्ति नहीं होती, गुण जब नहीं करूंगा तभी प्रवृत्ति है, गुण करने के बाद उसकी प्रवृत्ति नहीं है, से करे ना करे दोनों दशा में उसकी प्रवृत्ति हो उसको नित्य कहते हैं, अतिव कित सूत्र नित्य भी नहीं है कि गुण करने के बाद में वो संयोग मिल गया, असंगलित काम नहीं कर सकता संयोग, संयोग से पर काम ही नहीं करेगा, अतएव पर सूत्र भी बलवान हो गया गुण प्राप्त, गुण ही करना पड़ जाएगा, तब वार्तिककार ने कहा नहीं पूर्व प्रतिषेध कर दो, ऋतुपदेभ्य कित्तम गुणा पूर्व प्रतिषेधेन, ये वार्तिककार अजो गुण को बांध करके वार्तिककार ने पूर्व प्रतिषेध कर दो, विपरीत परम कार्य मत करो विपरीत पूर्व कार्य कर दो, ऐसे वार्तिककार ने कह दिया, इस वजह से क्या हुआ हम इसको कित्ती कर देंगे गुण नहीं करेंगे, कित कर से क्या हुआ अब गुण नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ तो वृत्ते बाकी रूप आपने बनाया गुणा पूर्व प्रतिदिन पूर्व प्रति छेदेनाभ्यास से वृत्त दंत वृत्त दंत व्रत पूर्वाभ्यास व्रत वर्त वृत्त दंत हलादिशेष वृत्त दंत वृत्त दंत अभिस्त जो ऋषिरे तक हो गया वह वृत्त धन ए मिला दीजिए वृदे वृताते वृद्धि रे वृतिशे वृताते वृद्धि द्वे वृदे वृद्धि महे वृद्धि महे वर्तिता बनेगा वृत्त से क्या हो गया लुट लुट गति तिपकुडा लुट डा तास लुट तास डा डा का तिलोप हो गया वृत्त आ तगम कौन सूत्र से अर्ध सूत्र वाला दे वृत्त इता वृत्त इता बचा वृत्त के लोग बदगुण कर दीजिए वर्त इता वर्तिता वर्तिता वर्तिता रो वर्तिता रह वर्तिता से वर्तिता द्वे वर्तिता साथे वर्तिता द्वे वर्तिता हे वर्तिता स्वहे वर्तिता स्महे। अब श्या में विशेष कार्य करना है एक प्रश्न पद पक्ष बनेगा वृत्त लृट लृट आते ही अभी करेंगे नहीं यह होने की अवस्था में ही तो यहां आत्मिक प्रत्यय प्रत्यय जैसे लाने लगेंगे सूत्र आ जाएगा कि तो बाद में होता है ना पहले नहीं हो सकता पहले लृट को प्रत्यादेश करना पड़ेगा प्रत्यादेश करने के बाद आप भी सार्व संज्ञा करोगे सार्व संज्ञा करने के बाद कर्तृशब्द आएगा तब बोलोगे सीता से अरे तो बोल ही नहीं सकते आप पहले कैसे ला हो गया या नहीं इसलिए ये संभव भविष्य में क्या आएगा यह जानते हैं लिट लाते ही बराबर यह मस्तिष्क में आ जाता है क्या होगा अतएव वृद्ध्यनोहो वृद्ध्य पंचमी का बहुवचन स्या सनोह सप्तमी का द्विवचन व्रतादिव्य पंचप्यो वाक् परसे पदम स्यात् से सनिच परे माने परे का तात्पर्य होने पर भविष्य में विवक्षिते अर्थ विवक्षार्थ विशेष सप्तमी औपश्लेषिक नहीं सप्तमी तीन प्रकार के ना औपश्लेषिक जो है परम होना चाहिए या परम नहीं होना है संभावना होगा भविष्य में विवक्षा विशेष शनि में भावी की जरूरत नहीं है शनि तो होने के बाद ही पर से पता है ना दास संज्ञा ही सन होने के बाद होता है वहां पर भी पूर्वत सनह सूत्र है पूर्वत सनह आत्मपद हो जाता ना सन्नन से परे आत्मपद आने लगता है तो वृत्त क्या है आत्मपद ही जातु है ये सन से भी जैसे वहां क्या ना आम प्रत्यय प्रयोग नहीं पड़ा था आम का जो प्रकृति होता है जैसे वैसे क्री का अनुप्रयोग से भी आत्मपद आ रहा था वैसे पूर्वत सनि सूत्र है उसको बांधने के लिए यहां सनि कहना पड़ता है क्योंकि विवक्षित नहीं अर्थ लेंगे एकापि सप्तमी विषय वेदात विद्यते पढ़ाया ना कहीं आपने लघु में पहले क्योंकि वो सन्नन सन करते जिस धाक्षण करते हैं हाँ आत्मपद प्रक्रिया में आएगा और क्या तेन तुल्य हो गया सन के पूर्व जो धातु से व्यसन लाया जैसे वृत्त से मैं संभाऊंगा अवृत्त आत्मपदी है तो यहाँ भी आत्मपदी आएगा वृत्त यहाँ कोई प्रसंगी धातु से सन क्या हो तो परे प्रसंगी प्रसंगी भी प्रत्यय आएंगे ये कहने वाला सूत्र है अतएव यहाँ पर लाना पड़ा हाँ तो क्या दिक्कत एक आप शुद्ध विषय में भी देते नियम है सप्तमी एक हो अनेक अर्थ ली जा सकती है एक सप्तमी का भी वहां क्या कौन हुआ ये कहा तैतापुत्र समहारे च समहारे एक समास है समास प्रकरण में वहां भाष्यकार से बहुत विस्तार रूप में लिखा है तदितार्थ उत्तर पदे परे समहार में तो तीन अर्थ हो गए ना अलग अलग तदितार्थ उत्तर पद और समहार तदितार्थ प्रत्यय आनी चाहिए तब समास होगी प्रत्यय आने के बाद समास होगी प्रत्यय होने से पहले होगा कैसे होगा समास हो गया प्रत्यय कैसे आ जाए प्राति संज्ञा नहीं उसकी प्रातिपदिक से पर में होता ना तथित ये किसी हो जाएगा समास के हुए बिना प्रतिसंज्ञा नहीं होगा, प्रतिसंज्ञा क्यों न देते प्रति नहीं आएगी। दक्षस्य अपत्यम ये तो बोलोगे ना, सुबंध से ही तो आएगा, समास ही हुआ नहीं अभी सुबंध कहाँ आएगा, कैसे कर दोगे। इसलिए एक सप्तमी का व्यर्थ अलग अलग करना पड़ जाता है। वृद्धव्य शेषना वृद्धादित्य पंचभ्य वाप पर से पदम से शनिचे परे, या से का मतलब से विवक्षित है और शनि परे, शनि कृते बल्कि परे भी नहीं बोला कृते। वृतादि धातुओं से पांच धातु, वृतादि पांच धातुओं से परे परसे पद हो जाएगा, श्य प्रत्यय होने की विवक्षा हो तो, अतः सन किया गया हो तो, अतः क्या हो गया मृत को तिप्पेट पक्ष में हो जाएगा, ये बारी हो जाएगी ना। वो सन प्रत्यय आएगा ना संत प्रकरण में, अभी सन प्रत्यय कहाँ आया है आपको, दस गण के बाद सन प्रत्यय आएगा, सन एक प्रत्यय का नाम है, वो एक प्रत्यय वो आगे में आएगा। चिकीर्षा बनते हैं कि नहीं, चिकीर्षा करने की इच्छा, अमुक की इच्छा, ये जिज्ञासा है, ब्रह्म जिज्ञासा, मीमां, मोक्षा, मोक्ष की इच्छा, सब संन्त है, ये सब संन्त कहा जाता है। वो सन प्रत्यय आगे आएगा तो तिप गति बचेगा, सार संज्ञा हुई क्या होगा वृत्ति इट प्राप्त, इट प्राप्त हुआ, उसको निषेध करने वाला सूत्र ला रहे न वृद्ध चतुर्भ्य न अपेय है, वृद्ध पंचमी बहुवचन, चतुर्भ्य पंचमी का बहुवचन, वृदु वृदु श्रृदु स्यंदुभ्य सिज्मिन्न से सकारादर आर्धा सिट न सिया तंगा में और रभाव है, केवल परसे पद में निषेध करेगा, आत्र पद में निषेध नहीं करेगा। वृत्तु वृदु श्रृदु स्यंदु ये चार पूर्व सूत्र पांचवें परसे पद किया था, इन निषेध जुट कर निषेध करके चार में, उधर पांचवे में परसे पद में भी इट होगा, तो वृतु वृदु श्रृदु स्यंदु इन पांच चार धातुओं से परे सिच से भिन्न जो सकार आदि आर धातु, सिच भिन्न सकार आदि आर धातु कस्य इट न कब तंग आनयोर अभावे, तंग और आन का क्या नाम होता है आत्मपद, मैंने आत्मपद के अभाव में अर्थात परस्य पद के विषय में, तंग आनयो तंगाना वातने पदम सूत्र पढ़ा है ना, तंगानो या कर संज्ञक वाले निमित्त तंगाने और अभाव परसे पदम, अर्थात परसे पद के पर रहते हुए श्या को इट नहीं होगा, केवल श्या नहीं सकरादि अर्धत्व, सिच से भिन्न सकरादि अर्धत्व कह दिया, सिच से भिन्न सकरादि अर्धत्व में इट का निषेध हो गया, नहीं होना चाहिए, नहीं है तो लिखो सिच भिन्न सकारादर आर्धत्व इट न, क्योंकि इससे पहले सूत्र है असिच सिच भिन्न से असिची है ना, से असिची से असिची बोल दिया वहां पर, वो असिची की भी अनुवृत्ति आती है, इसे सिच भिन्न से अर्थ लिखना ही चाहिए, नहीं तो सिच में भी निषेध कर दोगे, यहाँ सिच में इसको हिट करना है मुझे ना, आप सिच में इट निषेध करेंगे नहीं करेंगे, पर से पद तो है नहीं इस धातु से, चिंता नहीं है ऐसी आपके लघु में क्यों सिच भिन्न से नहीं दिया है, क्योंकि इस धातु जो वृत्तवर्तन धातु चला रहे हो इसका सिच के परते हुए परसे पद प्राप्ति नहीं है, कि जो सूत्र आप लगा गया उनसे सन परमात्र परसे पद है, इसलिए आपका लघु कारण शायद सिच भिन्न से छोड़ दिया, लेकिन होना चाहिए अन्य धातु के रूप चलाओ तो फंसेंगे वहां पे, यहाँ पर वहां सिच में ही प्रश्न पद हो जाएगा, वहां निषेध करना या कर दोगे ना फिर दिक्कत होगी, तो और गुण होगा तो वर्त्यति गुण तो हो जाएगा वृत्त को वर्त हो जाएगा, वर्त्यति रूप बनेगा, वर्त्यति वर्त्यतः वर्त्यन्ति वर्ष्यसि वर्ष्यतः वर्ष्यथ वर्ष्यामि वर्ष्यावः वर्ष्यामः।